przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 17 maja, jest 17. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał do Państwa Filip Jarek. Nowa reforma podatkowa może wejść w życie w przyszłym roku, ocenia rzecznik rządu Piotr Miller. Od północy 16 i 17-latkowie mogą rejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19 za zgodą rodziców i opiekunów. Dziś w Radiobooku kolejna premiera. Tym razem zapraszamy do wysłuchania pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w Polskim Radiu 24, że zaproponowane w Polskim Ładzie zmiany podatkowe mogą wejść w życie już w przyszłym roku. Jedną z propozycji jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Na tych zmianach podatkowych zyskuje 18 milionów Polaków, a 90% podatników wszystkich, dla tych 90% jest ten program korzystny lub neutralny. Przede wszystkim skupiamy się na tym, aby podnieść kwotę wolną od podatku, tak aby te osoby, które zarabiały mniej przez bardzo niską w tej chwili kwotę wolną od podatku, zarabiały więcej. I tak dla przykładu osoba, która w tej chwili zarabiała na rękę czy 3000 brutto, a na rękę 2200 zł, otrzyma 150 zł miesięcznie więcej. Inną z propozycji jest podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Polski Ład zakłada również podniesienie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB i pomoc w uzyskaniu wkładu własnego na zakup mieszkania. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zaapelował do osób w wieku powyżej 16 lat o rejestrowanie się na szczepienia przeciwko COVID-19. Minister przypomniał, że przyspieszono też termin rejestracji dla ozdrowieńców. To daje nam grupę blisko 1,5 miliona nowych osób w systemie i chcieliśmy do wszystkich zaapelować i namawiać wszystkich o to, żeby się rejestrowali i szczepili. Michał Dworczyk poinformował również, że firma Johnson & Johnson zmniejszyła dostawy szczepionek do Polski o 450 tysięcy sztuk. Część osób będzie miała przesunięte szczepienie bądź dostanie propozycję innego terminu z inną szczepionką. Rozpoczął się proces kilkudziesięciu mężczyzn związanych ze środowiskiem pseudokibiców Jagiellonii Białystok. Akt oskarżenia obejmuje 46 osób i liczy ponad 200 stron. O szczegółach Marta Nazarko z Polskiego Radia Białystok. Chodzi o wydarzenia z lat 2009-2013. Części osób śledczy zarzucają udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mającej na celu organizowanie i udział w bójkach pseudokibiców klubu sportowego Jagiellonia Białystok z pseudokibicami innych klubów piłkarskich. Mówi prokurator Dariusz Kapuściński i wymienia też inne zarzuty. Popełnianie przestępstw polegających na publicznym propagowaniu faszystowskiego ustroju państwa, nawoływanie do nienawiści na tle rasowym i narodowościowym oraz popełnianie z pobudek rasistowskich i narodowościowych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz czci i nietykalności. Większość osób na sali sądowej byli to obrońcy. Stawiło się tylko 6 oskarżonych. Nie przyznają się. Niektórzy byli wręcz oburzeni zarzutami. Jak pan prokurator może sobie spojrzeć w lustro, oskarżając niewinnych ludzi? Ma pan jakieś dowody? Kolejny termin rozprawy w środę. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Ekologom nie udało się zatrzymać budowy gazociągu Nord Stream 2. Niemiecki Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii zezwolił dziś na kontynuowanie inwestycji. Na początku maja prace zostały wstrzymane po tym, gdy aktywiści złożyli skargę do sądu administracyjnego w Hamburgu. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. Skargi wniesione przez Związek Ochrony Przyrody i Deutsche Umwelthilfe dotyczyły ostatniej nitki gazociągu w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Zdaniem działaczy ruchów ekologicznych miałaby ona przebiegać przez obszar ochrony ptaków morskich. Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii zasłaniał się zaś argumentem, że występuje tam i tak intensywny ruch statków. Jak dowiedziały się media, sprzeciw organizacji ekologicznych nie przyniósł upragnionych rezultatów. W dzisiejszym oświadczeniu hamburskiego urzędu czytamy, że tak krótkie odcinki gazociągu nie będą miały negatywnego wpływu na chronione gatunki ptaków. Prace na niemieckich wodach mogą zatem zostać wznowione na końcu maja. Dwunitkowy gazociąg Nord Stream 2, który ma transportować z Rosji do Niemiec 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, jest prawie ukończony. Jego finalizacji sprzeciwiają się USA i szereg państw Europy Środkowo-Wschodniej. Według tamtejszych rządów projekt osłabia proces integracji europejskiej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Za 2 godziny, dokładnie o 19:00, kolejna premiera w Radiobooku. Jak co poniedziałek. Za darmo udostępniane są w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Tym razem będą to pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To jeden z najważniejszych utworów literatury XVII wieku. Wspomnienia niezwykłego człowieka z okresu potopu szwedzkiego, wojny z Rosją, wyprawy Stefana Czarnieckiego do Danii. Proszę sobie wyobrazić, że prawdopodobnie Henryk Sienkiewicz tytuł Ogniem i Mieczem zaczerpnął właśnie z tych pamiętników. Były one inspiracją dla bardzo wielu polskich pisarzy i są nadal. Czyta Gustaw Ludkiewicz. Nagranie pochodzi z 1976 roku. Radio Buki w mistrzowskich interpretacjach najwybitniejszych polskich aktorów są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTube i na Facebooku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Trójki, Krzysztof Łoniewski. Paulo Sousa powołał szeroką 26-osobową kadrę na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Nie ma w niej Kamila Grosickiego i Sebastiana Szymańskiego. Obaj znaleźli się na liście rezerwowej. Tak decyzję selekcjonera skomentował były reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Chyba tych dwóch zawodników to jest największe zaskoczenie. Zawodnicy, którzy nie tak dawno jeszcze byli przecież podstawowymi zawodnikami naszej reprezentacji i nawet można powiedzieć o Grosickim, że to był człowiek od zadań specjalnych. Turbo Grosik nam, można powiedzieć, no, wygrywał mecze. Jestem trochę zaskoczony z jednej strony, ale z drugiej strony też sobie zdaję sprawę, że Grosicki nie gra na co dzień w swoim klubie, nie wiadomo jak z jego formą i tutaj jest to dla niego taki zimny prysznic pokazujący, że jak nie grasz, no to musisz się wziąć do roboty, chłopie. To doprecyzujmy, kogo powołał na Euro Paulo Sousa. Bramkarzy Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Fabiańskiego, Radosława Majeckiego i Łukasza Skorupskiego. Obrońców Jana Bednarka, Bartosza Bereszyńskiego, Pawła Dawidowicza, Kamila Glika, Michała Helika, Tomasza Kędziorę, Kamila Piątkowskiego, Tymoteusza Puchacza i Macieja Rybusa. Pomocników Przemysława Frankowskiego, Kamila Jóźwiaka, Mateusza Klicha, Kacpra Kozłowskiego, Grzegorza Krychowiaka, Karola Linettego, Jakuba Modera, Przemysława Płachetę i Piotra Zielińskiego i napastników Dawida Kownackiego, Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika, Karola Świderskiego oraz Jakuba Świerczoka. O pływaniu ostatnio rzadko na naszej antenie, bo i sukcesów niemal żadnych, ale jest światełko w tunelu. Katarzyna Łosik z czwartym czasem awansowała do półfinału 50 metrów kraulem w Mistrzostwach Europy, przy okazji poprawiając o 0,07 sekundy własny rekord Polski na tym dystansie. Nowy wynosi 24 sekundy i 51 setnych. O hokeju na lodzie w drugiej połowie maja też nie mówimy zbyt często, a nasi hokeiści biorą właśnie udział w towarzyskim turnieju w Ljubljanie w Słowenii i dziś przegrali 2-3 z wyżej notowanymi Austriakami. Kończymy tenisowymi rankingami. Trąbimy o tym od wczoraj. Iga Świątek po zwycięstwie na Foro Italico po raz pierwszy w karierze zameldowała się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Jest 9. Prowadzi Australijka Ashley Barty. O jedną pozycję u panów przesunął się w górę Hubert Hurkacz i zajmuje obecnie 18. Tu prowadzi Serb Nowak Dziokowicz, którego ograł wczoraj 3. w najnowszym rankingu ATP, Hiszpan Rafa Nadal. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 19. No to jeszcze kilka słów w serwisie pogodowym o tym, co na niebie. W nocy w pasie od Pomorza przez wschodnią Wielkopolskę aż po Śląski, Małopolskę zachmurzenie duże i opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady. Temperatura od 7 do 12 stopni. Jutro w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką aż po Małopolskę i Podkarpacie. Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu i burze. Niewykluczone, że z gradem. Na termometrach od 14 do 18 stopni, cieplej nieco na północnym wschodzie, tam od 19 do 21 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, no, to nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie. Dostosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej

trzeci. Right, to był Miles Kennedy w trójce. 18,5 minuty po godzinie 17, począwszy od minionego weekendu, zrobiliśmy, tak się wydaje, pierwszy krok, taki większy w kierunku normalności. Mam tu na myśli luzowanie obostrzeń, no ale obostrzenia pandemiczne luzuje też wiele krajów zachodnich. Restrykcje sanitarne zostają pomału ograniczane i czy nawet całkiem zniesione. Ze mną teraz Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to wygląda na wyspach? No, u nas też kolejny krok i to całkiem spory. Puby już nie zapraszają tylko do ogródków, ale także do środka. To się przyda, bo maj w tym roku jest naprawdę koszmarny. Zimno i co chwilę pada. Bardziej jeszcze nawet niż w takiej stereotypowej Brytanii. Możliwe są od dzisiaj spotkania w domu pod dachem, chociaż w ograniczonym gronie. To ograniczone grono różnie się definiuje w zależności od tego, czy jesteśmy w Anglii, w Walii, czy też w Szkocji. Trochę to skomplikowane. W Anglii to jest też 6 osób z 2 gospodarstw domowych. Szkoci już mają 8 osób z gospodarstw z 8, chyba że jest się na jednej ze szkockich wysp, to wtedy to wzrasta do 12. Więc no, tak jak to w Królestwie, zwykle te zasady różnią się w zależności od poszczególnych krajów. Tylko na razie w Irlandii Północnej jeszcze nie ma luzowanych obostrzeń. Jest nadzieja, że to wydarzy się za tydzień. To jeszcze nie jest normalność, ale coraz bardziej normalność zaczyna przypominać. Także dla Caroline, którą spotkałem dzisiaj nieopodal Sodek. Znowu zobaczę przyjaciół i rodzinę, no i zaczynam powoli wracać do biura. Z tego ostatniego cieszę się, bo to okazja do spotkań. A w pracy i tak będzie po połowie. Trochę z domu, trochę zza biurka. To dobry układ. Można skorzystać z zalet i tego, i tego. To też dzisiaj wielki dzień dla kultury. Światła West Endu, dzielnicy teatralnej Londynu, no, zgasły ponad rok temu i tak naprawdę nie zabłysnęły nigdy aż do teraz. Nadal powoli, nadal ostrożnie, nadal nie wszyscy, no ale już zaczyna się powrót. Za 3 dni premiera musicalowej wersji Amelie ma szansę być hitem sezonu. Powraca słynny szekspirowski teatr The Globe. To jest o tyle łatwiejsze, że on jest w dużej mierze na powietrzu, nie ma dachu. Na początek będzie zwariowana, uwspółcześniona wersja Snu Nocy Letniej. Powraca też Maustrap według Agaty Christie. Najdłużej bez przerwy grane przedstawienie w Londynie od 1952 roku. Zawsze na początku jest tak, że aktorzy przychodzą i proszą widzów, żeby już po obejrzeniu przedstawienia nikomu nie zdradzali, kto na końcu zabił. No i wreszcie, można znowu iść do kina, można iść na film, na przykład na South Bank, do dzielnicy kulturalnej na południowym brzegu Tamizy. Kawał fenomenalnej, brutalistycznej architektury. No a pośród tego brutalizmu BFI, kino specjalizujące się w klasyce i w filmie niezależnym. Taki iluzjon na sterydach, jeżeli ktoś zna Warszawę. 12 sal, wszystko się zaczyna dzisiaj. A jesteśmy gotowi. Mówił mi o tym Stuart Brown, dyrektor programowy BFI. Wprowadziliśmy dodatkowe czyszczenie po każdym seansie. Zmieniliśmy układ tak, by widzowie z różnych sal się ze sobą nie spotykali. Filmy oglądać będą w maseczkach. Wymontowaliśmy też część foteli. Mnóstwo rzeczy, które sprawią, że powrót będzie super bezpieczny i dla odwiedzających, i dla naszych pracowników. Super safe for all of our audiences, but also for all of our colleagues as well who are running the operation, yeah. No i chyba granice można już bezkarnie przekraczać w miarę, prawda? W miarę je można przekraczać, ale tak naprawdę to mimo, że dziś na lotniskach pojawiło się więcej osób niż jeszcze tydzień temu czy 2 tygodnie temu, bo rzeczywiście wyjazdy nie są już nielegalne, no to tak naprawdę można wybierać się tylko w 12 miejsc i obszarów. Mało tego, niektóre z tych miejsc nie przyjmują dalej Brytyjczyków, więc zielone światło od brytyjskiego rządu niewiele tutaj zmienia. Do Australii i do Nowej Zelandii nie tak łatwo jest się dostać, a jeszcze na tej liście jest na przykład wysepka, która się nazywa Południowy Sandwich. Południowy Sandwich, jak wiemy, raczej nie jest jakąś szczególnie popularną turystyczną, szczególnie popularnym turystycznym miejscem. Także tak, no rzeczywiście w samolotach dzisiaj więcej ludzi, rzeczywiście po takiej totalnej zapaści przewoźnicy i ten sektor turystyczny troszeczkę zaczyna odżywać, ale to jest bardzo, bardzo taki niepewny pierwszy krok. To powiedz jeszcze może, jakie to są te kraje, do których mogą Anglicy ewentualnie się wybrać? No przecież wakacje niedługo. O wakacje niedługo. Niestety najpopularniejsze miejsce, w które zwykle Brytyjczycy się wybierają, czyli Francja, tuż za miedzą, jak na razie ciągle jest zamknięte, dlatego wszyscy ruszyli do Portugalii. Portugalii, która jeszcze na początku roku miała naprawdę ciężką drugą falę. Teraz sytuacja się uspokoiła i mimo tego, że kraj przedłużył bodajże do końca miesiąca stan nadzwyczajny, to zrobił wyjątek dla mieszkańców Królestwa, zrobił niedługo, dlatego że tutaj sytuacja epidemiczna się poprawia, że rzeczywiście ponad 55,5 miliona zastrzyków już zrobiono, 20 milionów osób po obu dawkach, a dla portugalskiego sektora turystycznego Brytyjczycy zawsze byli takim podstawowym źródłem gotówki. Jeżeli mogę jeszcze na koniec, żeby nie było, że to niebo jest takie totalnie bezchmurne, no mamy niestety chmurę w postaci indyjskiego wariantu, który już zagnieździł się w kilku miejscach Anglii, szczególnie w okolicach Manchesteru. Gwałtownie przyrasta liczba przypadków. Wiemy, że to jest wariant bardziej zakaźliwy. Nie wiemy tylko o ile i cały czas jest ta obawa, że to, co widzimy dzisiaj, to są tylko niestety miłe złego początki, że mniej więcej tak, jak było w przypadku tego słynnego wariantu Skent, zwanego na kontynencie wariantem brytyjskim, że znów nowy wariant sprawi, że będzie trzeba zawracać, że znów to, co dziś jest otwarte, będzie musiało zostać zamknięte. Więc dużo radości, dużo takiego oczekiwania, że oto powracamy do normalności. No ale politycy już na przykład od rana apelują do Brytyjczyków, słuchajcie, nie dajcie się ponieść, ten indyjski wariant to jest naprawdę duży znak zapytania, a wpływowy tabloid Daily Mail dzisiaj krzyczy na pierwszej stronie: Don't blow it, Britain. Brytanio, nie zepsuj tego. Dziękuję bardzo. Z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski o sytuacji w Wielkiej Brytanii. Dziękuję. One hot angel, one. Rock'n'Roll Train, AC/DC. No nie da się z niczym pomylić. 17.30 minęła w tak zwanym międzyczasie. W nocy w pasie od Pomorza przez wschodnią Wielkopolskę aż po Śląsk i Małopolskę zachmurzenie duże i opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 do 12 stopni. Jutro w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką aż po Małopolskę i Podkarpacie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i też przelotne opady deszczu, a nawet burze, niewykluczone, że z gradem. Na termometrach od 14 do 18 stopni, cieplej na północnym wschodzie od 19 do 21. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę państwo o powtórzenie tego numeru infolinii w sprawie spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021. Proszę bardzo. 3 2 7 5 9. 2 2 2 7 5 9. 3 minuty po wpół do 18:00. Teraz już czas najwyższy na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Ministerstwo Finansów zapowiada, że projekty ustaw składające się na program Polski Ład będą gotowe do końca czerwca. W lipcu projektami ma się zająć rząd, a jesienią parlament, co pozwoli na ich wejście w życie od przyszłego roku. Minister finansów Tadeusz Kościński mówi, że celem projektu jest wyrównanie szans na dobre życie dla mniej zarabiających. Dodaje, że po wprowadzonych zmianach najbogatsi Polacy przestaną płacić najmniejsze podatki. Trzy najważniejsze zmiany, jakie proponujemy, to podniesienie kwoty wolnej od podatku. Będzie ona teraz już na europejskim poziomie. Podniesiemy drugi próg podatkowy i wzmocnimy klasę średnią. Na zmianach nie straci klasa średnia. Zostanie dla nich wprowadzona dodatkowa ulga. I ujednoliczymy wysokość składki zdrowotnej i sposób jej liczenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny płacić taką samą składkę, jak i pracownicy. Wiceminister finansów Jan Sarnowski podkreśla, że celem zmian jest wsparcie najmniej zarabiających. Natomiast kosztów reform nie będzie ponosić klasa średnia. Będzie to możliwe dzięki specjalnej uldze. Dzięki niej u żadnego pracownika zarabiającego do 11 tysięcy złotych brutto miesięcznie nie pojawi się wyższe obciążenie. Oznacza to, że wzrost ciężaru podatkowo-składkowego może się pojawić dopiero u osób zarabiających ponad dwukrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia. Ulga dla klasy średniej ma być automatycznie uwzględniana w usłudze Twój e-PIT. To oznacza, że nie będzie jej trzeba samemu wyliczać w rocznym rozliczeniu podatkowym. Polski Ład zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Ponadto, zgodnie z tym planem, emerytury do 2,5 tysiąca złotych oraz płaca minimalna nie będą opodatkowane. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę. Naszym gościem będzie Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu 2021 roku. W relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, czyli podlegających kontroli państwa, wyniosła 4%. W marcu była na poziomie 2,6%. Inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8%. W marcu wskaźnik był na poziomie 2,6%. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,9%, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 13 groszy, za euro 4 zł. 52 grosze, dolar amerykański kosztuje 3 zł. 72 grosze, a funt brytyjski 5 zł. 26 groszy. Dziś moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Piotr Bujak, główny analityk banku PKO BP. Dzień dobry. Znamy już podstawowe założenia programu gospodarczo-społecznego koalicji rządzącej, który został nazwany jako Polski Ład. Jak Pańskim zdaniem Polski Ład wpłynie na polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców? Mówi się w gronie ekonomistów, i Pan do tego grona należy, że jest szansa na to, że ten program powinien przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce. Wzrost PKB może przekroczyć 5%. To wydaje się w świetle założeń tego programu bardzo realne. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku może przekroczyć 5%, dlatego że zmiany podatkowe planowane w ramach Polskiego Ładu zwiększą nawet dość znacznie dochód rozporządzalny, dochód do dyspozycji, czyli po prostu sumę pieniędzy w kieszeniach większości polskich gospodarstw domowych. I to będzie na pewno ważny impuls prokonsumpcyjny. A dodatkowo mamy zachęty inwestycyjne, mamy plany wzrostu inwestycji publicznych, mamy również instrumenty, które mają ożywić rynek mieszkaniowy. Także staje się coraz bardziej realne, że przy sprzyjających też okolicznościach w globalnej gospodarce polska gospodarka będzie w przyszłym roku rosła w tempie ponad 5%. Mówi się też, że ten program jest kontrowersyjny, ale może to dobrze? No, wszelkie zmiany budzą kontrowersje, nawet niewielkie. Tutaj zmiany są duże, planów jest bardzo dużo. Nie znamy jeszcze szczegółów w wielu przypadkach, no ale trudno chyba było je w tak krótkim czasie przedstawić. Teraz zapewne będziemy stopniowo te szczegóły poznawać. Kontrowersyjne na pewno mogą być zmiany podatkowe, bo tak jak powiedzieliśmy, większość polskich gospodarstw domowych na tych zmianach podatkowo-składkowych skorzysta, ale będzie też pewna grupa, według szacunków Ministerstwa Finansów około 10% podatników, która na tych zmianach nieco straci. Chodzi o osoby, które osiągają najwyższe dochody. Czy konsultacje społeczne mogą tutaj jeszcze coś wyjaśnić? Konsultacje społeczne to jest ten moment, ten czas, kiedy będzie można poznać szczegóły wszystkich rozwiązań, będzie je można dopracować. Tutaj partnerzy społeczni będą się mogli wypowiedzieć na temat różnych propozycji i zapewne też zgłosić jakieś modyfikacje i wówczas będzie można precyzyjnie ocenić skutki planowanych zmian dla wszystkich grup społecznych. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia był Piotr Bujak, główny analityk banku PKO BP. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. I think that you're the man, I think therefore I am. stuck clutching me. I'm sorry, I don't think I cried tonight. Tu trójka, jeszcze kwadrans i będzie 18. Reportaż w trójce. Na ten dzień czekali restauratorzy z całej Polski. W sobotę zostały ponownie otwarte lokale gastronomiczne działające na świeżym powietrzu. W niektórych miejscach przywitano ten moment uroczyście, muzyką graną na żywo, z szampanem w ręku i toastem. Na szczęście według informacji policji i sanepidu weekend minął wyjątkowo spokojnie, bez ekscesów i łamania obostrzeń sanitarnych. W Zakopanem pomogła w tym deszczowa pogoda. Turystów mimo wiosny było niewielu. W większych miastach tęsknota za życiem towarzyskim i wspólnym biesiadowaniem była większa i spora część ogródków rozpoczęła działalność punktualnie o północy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Przemysława Bolechowskiego i Antoniego Rokickiego. Wyczekiwany powrót. Dobra, przecinam! Właśnie wyrzuciliśmy maseczki i jest to bardzo przyjemny moment po tym całym zamknięciu, gdzie można w końcu wyjść i spotkać się ze znajomymi. Bardzo przyjemny moment, kiedy możemy nareszcie cieszyć się wolnością i spotykać się ze znajomymi na zewnątrz, widząc swoje twarze i piękne uśmiechy. Aczkolwiek jeszcze widać ten dystans, bo my jednak siedzimy dość daleko od innych. Plus jest taki, że jesteśmy zaszczepieni. Jesteśmy na placu Defilat przed barem Studio w Warszawie. A co będzie za 15 minut? Wybije północ, jak to Sylwester, nowy rok, nowe oczekiwania, nowe nadzieje tak naprawdę. Koniec obostrzeń, przynajmniej w jakimś wymiarze. Początek paru miłych miesięcy, znowu z pełnym placem i pełnym barem, z ludźmi, których tak naprawdę najbardziej brakowało przez te wiele miesięcy ostatnich. Święto, naprawdę, no jak nowy rok. Warszawa, bulwary Wiślane, 100 metrów od Syrenki, z widokiem na Stadion Narodowy. Zazwyczaj to miejsce tętni życie. Prawda. Jak pandemia zmieniła pana codzienność? Przetrwałem dobrze, ponieważ jednak jesteśmy plenerem i zeszłoroczna sytuacja lockdownowa była trudna, ale mimo wszystko otworzyliśmy i w tym roku też. Najtrudniejszy był moment tego pierwszego lockdownu, kiedy policja zablokowała nawet bulwary, nie można było się przemieszczać rowerem. No, atmosfera apokaliptyczna. Bulwary są zamknięte właściwie w czasie zimy, więc akurat konkretnie nasz lokal zapadł w sen zimowy, tradycyjny, także nie odczuł aż tak poważnie uderzenia. Oczywiście kłopoty z organizowaniem imprez i wszystkie dodatkowe obostrzenia były niedogodnością, ale w porównaniu do reszty gastronomii to naprawdę nie ma na co narzekać. Ostatnie przygotowania do otwarcia wieczorem jeszcze na napojach bezalkoholowych. O 12 w nocy odpalamy korki i rozstawiamy meble i działamy już zgodnie z oczywiście przepisami pandemicznymi, ale jednak już z uśmiechem na ustach, z myślą o nadchodzących poluzowaniach dalszych. Czego wam życzyć? Dobrej zabawy dla naszych gości, ale odrobiny zdrowego rozsądku, także zabawa bez trzymanki jest nieskazana. Ten rok nam dał tak w kości. Katarzyna Pabian, restauratorka z Krakowa. I w tych kontaktach międzyludzkich przede wszystkim. To znaczy pierwsze odczucie było takie fajnie, siedzimy sobie w domu, gotujemy sobie razem. Drugie było, że oj nie, już wyjdźmy z tego domu, a potem siedzimy dalej, więc ja myślę, że to wszyscy są bardzo stęsknieni. I najlepiej pokazała to sytuacja z ostatniego piątku, kiedy większość ogródków otworzyła się 11:55 i one zapełniły się po prostu w 5 minut. Na rynku głównym w Krakowie. To jest realna pomoc i wszyscy na to czekaliśmy z utęsknieniem, tym bardziej, że dla wielu lokali sezon letni jest sezonem, kiedy mówimy o jakimś zarabianiu, a teraz to mówimy chyba o odrabianiu strat, a nie zarabianiu, albo większość lokali też jakby bazuje głównie na ogródkach, bo na przykład ma bardzo małe przestrzenie w środku, więc ogródki są świetnym rozwiązaniem, jesteśmy bardzo wdzięczni, tylko liczymy na dobrą pogodę, bo ogródki to jest taka kapryśna sprawa, że jak będzie padał deszcz, nadal te ogródki nas trochę mało uratują, więc czekamy na to kolejne poluzowanie dla branży, żeby można było zaprosić klientów, gości do środka. Za nami pierwszy weekend, kiedy było częściowe uwolnienie gastronomii, różnie się Krupówkach mówiło. Tam się różne rzeczy działy. Jak było w ten weekend? Jednym słowem, bardzo spokojnie. Aspirant Roman Wieczorek, zakopiańska policja. Owszem, było widać wielu turystów, którzy przyjechali pod Tatry, ale i też do tego przygotowali się restauratorzy, którzy przygotowali ogródki na Krupówkach. One zapełniały się dość mocno. Natomiast interwencji takich poważnych, które by zagrażały porządkowi bezpieczeństwu w mieście, nie było. Temu sanitarnemu również, bo pamiętamy te sytuacje, kiedy tam były wspólne zabawy, jakieś pląsy. Nie, nie, pogoda też na pewno miała na to wpływ, ale i znowu z drugiej strony, jeżeli turyści mają miejsce, w którym mogą spokojnie usiąść, napić się, zjeść coś, zagrzać się nawet, to już automatycznie zmienia całe postrzeganie tego bezpieczeństwa na ulicach miasta. Nie ukrywam, było parę interwencji w hotelach i pensjonatach, gdzie rozbawiony turysta, jeden czy drugi, troszeczkę przesadził z alkoholem i zakłócał ciszę i spoczynek innym odpoczywającym, ale to naprawdę w skali całego powiatu i tych kilku tysięcy, tak przypuszczam, czy nawet kilkunastu tysięcy gości, którzy byli w weekend pod Tatrami, to naprawdę spokojny weekend. Jesteśmy w Kulturalnej, w Ogródku Kulturalnej, w Pałacu Kultury i Nauki. Kilka minut po północy, kiedy po 7 miesiącach lockdownu otworzyliśmy nasz ogródek. Zima się wydawało nigdy nie skończy, lockdown będzie trwał zawsze, nie zobaczymy żywej duszy, te lokale zostaną puste, aż w końcu upadną. No i teraz jest nagle zupełnie inaczej, trzeba się tego od nowa nauczyć. Zgłosiła się zaraz po ogłoszeniu przez premiera tej możliwości częściowego odmrożenia gastronomii. Dosłownie 10 minut później zadzwoniła para, która zapytała o możliwość obiadu weselnego w lecie. Zadzwonili zaraz po tym obwieszczeniu rządu. W ogóle dla mnie bardzo dziwne, że stoję tutaj z panem i widzę żywych ludzi, którzy podchodzą. To jest jakieś niesamowite uczucie. Niesamowite to jest to uczucie. Nie wierzyłam, że to się zdarzy. Ktoś nagle teraz stoi tutaj i widzę, że ktoś podchodzi. To jest niesamowite. Jak ten weekend wyglądał, jeśli chodzi o otwarcie ogródków restauracyjnych? Był szturm, czy w Zakopanem jednak było spokojnie? Nie, całkiem spokojnie, jak widać. Stanisław Gut, karczma góralecka w Zakopanem. Pogoda też robi swoje. No i nie sprzyja temu wszystkiemu. Każdy pootwierał ogródki, ale ruchu nie ma. Pogoda daje, aby to powiedzieć, 50% takiego obłożenia tutaj, jeżeli chodzi o Zakopane. Kiedy otworzyliście ogródki? Od soboty, czyli od 15. Rano przyszli ludzie i po prostu porozstawiali stoły, no nie? Ogródki na razie mamy decyzję na jeden miesiąc. Jak to dalej będzie wyglądać, to ja panu tego nie powiem. Wszystko zależy od tych, co są u samej góry. Ja się nigdy z tym nie zgodzę, że gastronomia no to jest ten najgorszy... Szwelengarnia. Tak, tego koronawirusa, bo naprawdę idąc do sklepu czy wielkopowierzchniowego, tam łatwiej jest się nam zarazić przy tych zakupach niż u nas w gastronomii. No, na każdym kroku mamy płyny do dezynfekcji. Pilnujemy tego, żeby goście przemieszczając się mieli maski na ustach i nosie. Pani dyrektor, za nami można powiedzieć pierwszy weekend, kiedy częściowo uwolniliśmy usługi gastronomiczne, na co wszyscy długo czekali. Różne obrazki z Zakopanego widzieliśmy wcześniej. Jak to wyglądało w ten weekend? Czekali przedsiębiorcy. Beata Trojańska, powiatowy inspektor sanitarny w Zakopanem. I pewnie obywatele również, żeby ta nasza rzeczywistość wracała już do normy. W ten weekend przeprowadzaliśmy kontrole. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie rozporządzenia o nakazach, obostrzeniach, które są nałożone w czasie wystąpienia epidemii. Kontrole trwają, prowadzone są cały czas, na bieżąco, zarówno w tygodniu i również przez sobotę i niedzielę. Na tą chwilę były uwolnione hotele, 50 pokoi gościnnych i również ogródki gastronomiczne na zewnątrz, rozumiemy. W środku? Na to musimy jeszcze poczekać, tak? Czekamy do środka. Jeżeli dobrze pamiętam, to o 28 chyba zmiana następuje i wtedy za około 2 tygodnie mają być uwolnione również gastronomie dla klientów wewnątrz lokali. Jest to ważne cały czas ze względu na to, żeby ta nasza epidemia uległa wyrównaniu. Zakażenia się nie roznosiły dalej, dlatego ważne jest, abyśmy na bieżąco czytali, jak wygląda rozporządzenie, jak ona jest zmieniane przez Radę Ministrów. Widzę, że restauratorzy doskonale przygotowali się do tego nowego sezonu, do tego nowego rozporządzenia, które zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej i otwarcia ogródków na zewnątrz. Widać, że są odstępy między stolikami, są rozdzielone te stoliki ścianką czy tam pleksiglasem. Pracownicy, restauratorzy, kelnerzy chodzą w maseczkach, są do tego przygotowani. Naprawdę dobrze to wygląda. No trzeba tylko pamiętać o tym bezpieczeństwie. No i w takich sytuacjach trudnych, kiedy nie możemy tego dystansu zachować, no trzeba jednak pamiętać o tym założeniu maseczki. My cały czas przypominamy o tym, że owszem, rozporządzenie pozwoliło nam ściągnąć maseczki w przestrzeni publicznej na zewnątrz, na świeżym powietrzu, ale trzeba cały czas o tym pamiętać, że maseczki obowiązują w komunikacji zbiorowej, w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli wszędzie tam, gdzie jesteśmy pod dachem. My tam oczywiście będziemy się przyglądać. wyglądali, czy te obostrzenia są respektowane. Choć jak widzę, z tym bywa różnie i minionej doby kilka mandatów niestety policjanci musieli nałożyć w związku z tym nieprzestrzeganiem tych obostrzeń. Prawda jest taka, że... Dariusz Galica, biuro wynajmu kwater. Maj to u nas czas pozasezonowy i trzeba się do tego przyzwyczaić, że niezależnie od tego, czy rząd otwiera, czy nie otwiera, to tu wszystko troszkę inaczej funkcjonuje, bo kiedy było pozamykane, to było pootwierane. Goście korzystali, przykładem może być długi weekend majowy, a tych gości było sporo, a teraz te weekendy to są takie, że dziwaśka, ktoś i przyjedzie, że dziwaśka, ktoś i przyjdzie, a i też trzeba pamiętać, że w okresie wiosennym czy jesiennym duży wpływ na to, kiedy turystów jest w ogóle w regionie, ma pogoda, a ta jako była, to przecież sićka widzieli. Hello, mało co ludzi na szlakach było, mało co ludzi było i na kropowkach, a i po chałupach. Także myślę, że restauratorzy dobrze wiedzieli, że nie bardzo się co mają spieszyć z otwieraniem. Cześć! Był to reportaż Przemysława Bolechowskiego i Antoniego Rokickiego zatytułowany Wyczekiwany powrót. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w poniedziałkowym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 maja. Zbliża się właśnie godzina 18. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Od dziś młodzież powyżej 16 roku życia może zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. O korzystanie z tej możliwości